بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. يوسف عليه السلام يا بخبلا او يا بازي نوكرانو داغو خادمانو او سوكوي او موزن سيب شروع کړه په بارونو باندې یو یو بوری به کلاوله او چې هغې کې به سره ونښاتو په هغې به لیکل وکړه چې بری اون دا سړی بری دی. اخر کې یو بار پاتې شو د بنیامین. یوسف علیه السلام وی چې په ده خو زمونږ شک ناراضي دا کشر لک دی او د کوره چرته بار نه دی وتې بې تجربې دی ادا سے خلق غلانه شي کوله اهو غاړه خلق واړي دته د عمل اٹاوه نور ورونه وي چې نه دته د بخامخه لټيږي ځکه چې زمونږ دا ټولې بارونه پرانستو کلاوي کړو دا هم کلاوي اغی کی پیمانه راو خطا بادشاہ امانت رونا ډیر ملامت شو او سرونه اخکتا کلل اصب ایویلیو میزان سرا قرآن دداغی خبر و زیاد ذکر نکی فبدأ بأوعيتهم شروع وکړه بارونو د دې باندې قبل وعاء اخيه مخکې د بار ضرور خپلنا او غالبا یوسف علی السلام په خپلو زګاغه ته د تدبیر الله خودلو او صدا خپل تجربه وړيره مخلوق له په ذهن کې د دې پیمانه او د دې سوا اهمیت ورزاو چې دا خو د بادشاه پیمانه ده او ټول کار په دې روان دي دا وځه په خپل ګورم چې نورم خلق باندې د دې بوج زیات شي خپلې به شروع کړه. نو په سرین وی چار یو بورې به سپړدا نو وی به چې استغفر الله نظرونو بارونه مخ کې کړل او بنیامین هغه رستو کو جدیدا شکران شي چې دا اوس منسوبه غونتی و قبل وعاء اخي مخک مخک دبار ترور خپلنا. ثم استخرجها بیراویستا پیمانا من وعاء اخیه دبار ضرور خپلنا. بس غلاخ کارا شو طول خلق حیران شو او دا خلق دکنا ارچا و خپل ځان سره سویلی یو بل تبی ویلی چیا گورا دا غلوی اس پتا نلگی خوا دبان دا چا گمان راتوی چو طول نکشر دے او ساده باده دے اگور دغلا کڑی و یروی پیچ چیت بار نشتا خوا د غیب علم الله ته دی انسان ته نشتا مزګ ډیر فرق دی خان چې د دې سو ګمانو او واقعا څنګه وا دا الله رب العزت مغیبات دی کنه او دې ته باطنی علم وی په قران کې واغه اکثر باطنیو چې کله دا کار شروع وو یوسف علیہ السلام او دا غرونه یو بل سره ولاړ دي اچا تعلم نشته دي چې دا ټول دی یو یعقوب علیہ السلام زامن دي خو ما یو لسوال یو شانتی دي دا بل پکې بل شانتی دي الله سکوت یو شانتی نه دي الله پکې سمره فرق اچول دي خو یې څوک نه پوي د پدې باندې ټول مصر ته دا علم نو چې دا سدی او دا سکیږي الله تقدیر دی ته وی چې سی پازل کې لیکلی نو هغه کیږي موږ ته ناشنا ښکاری موږ یې ګندا اوس کیږي منز کې دا شوی دی په خوا د الله په علم کې کان مفعولا کذالک کتنا لیوسفا الله خپل خبره کی دی میانس کې دی او ډیر لوی حکمت ته پارا او حکمت دا دی چې الله وی کارون ازکم اے خلق او زما په انبیا او باندې اعتراض نه کوي اور یار څوک په عقل پسیزی کنا ویچ ګوردا یوسف علیہ السلام خوکلو چرور تینا راټینګ کنا نو په ټول خاندان دی یعقوب علیہ السلام باندې سمره لوی درنارال نو دا حضورونو سره یوازې نه بلکې پلان سره په دوکړه یعقوب علیہ السلام سره چېغه سوګند واستې ود دینه او سو سو شرط باندی و تویلیو چی دے براولے دے براولے کن یوسف علیہ السلام لگی دنو دے راونی و نو دے زور خطول یعقوب علیہ السلام ترسی دا دا ملکو اعتراضو ندی کنا اللہ وی کذالک کدنا لیوسف دا سمرا واقعات چی بیانی گی او ذکر کی گی دا مونږ یوسف علیہ السلام تا وحی کولا مونږ وتا طریقه خووا مونږ وتا تدبیر خووا چروب په دې طریقه پاتې کینو دې کې یوسف علیہ السلام ته ګنا نشتا ځکه یو کار د خپل ځان نه نکوي په خپل رائے نکوي بلکې د الله رب العزت په اجازت باندې کوي دې کې څه ګنا دی چې ځان نه لګیایي انبیاء و باندې الزامات لگی کذالکا کاف د کمال دے اللہ وی دا زما شان دے گورا سنگ طریقہ میں وطاو خوا دا سکولشی دا سی پیو خیستا تدبیر او انتظام سرام چل اخو مونږ یوسف علی السلام ته ضرور د پاتې کولو ما کان لیا خزا خاو نو یوسف علی السلام چرانی ولی وی رور خپل فی دین الملکی پا قانون د بادشاہ د مصر کی مصر کی خدا قانون چی سزا ولی ور کیر سمر چی او تاوان تیو آخلے اللہ رب العزت پدی کی سمر لوی حکمتو ندین دام پا کی حکمت شو چی بنیامین لا کوڑی ور نکی مصر کی خوکوڑی وی کار سمر وی او تاوان تی نوانخ ڈڈا بلو اغسی اجز سرس دی دا با کی بل حکمت راوت فی دین الملکی چی دا مصر دا بادشاہ قانون اغا جداو اللہ دا آغی نبچ کو او باغی قانون سر راونیو چرونو ویلیو د خپل خلینا چغلیاگر با دا مالک غلامی یو کال بار سر پاتی کی گی دا طریقہ تا اللہ خوانو کدنا چلا تا نسبتو شی نمرات تینا خیستا تدبیر او دی اوکار خیستا منصوبه جوړول دی تویل شي او چې بنده ته نسبت وشي نمرات تینا غلط پروګرام پیغامنه دی او حرام دی چې مخکې ویلو یوسف علیه السلام تا خپل پلار یعقوب علیه السلام چې دا خوب مو بیان ورونو ته فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا دیگه خبر شو تا استاد پار باغ آغا منصوبی جوڑی کی چی خلاص با نشی گواره آغای جوڑی کری و تا کن تا دا بنده کید او فریب دی چل ول چو تاوی دل تعالی ازان تا نسبت کرده نمرات تینا خیست تدبیر ده او یو احسن طریقه ده یوسف علیه السلام ته یو خوا او یو حیله ده نو هغه حرام ده حیلی په دین کې حرام ده حیله هغه ته وی چې یو شی حرام ده او ته ورته چل جوړ کې وای جنازان د پاره حلال کو دي ته حیله وی ادا دا بنی اسرائیل و دینو دا حیلی طول دا غین راغلی دی اللہ و تاوی چی دا خالی پو رز بانده میان منی سا دستا سو دی عزت رز دا ناغیوی بلکل بننی سو او میان با دا خالی پو رزو چی و با بنخ کاری دی دریاب بطول یاو مئیو اچی خالی با نو کنا بیا ما یه چرتو نو بس اغیی تنگ شنو مولانو پسی لارز که داسی وقت که خبیا دیتا روجو کی کنا اغیی وطوی چی خبر دی حساب دا کمانگل سراکول شین اولی با نخویو علم منسل کرده علم خدریاب ده نو چلی او تاو خوو چی دا خالی پا رز باندی با کونڈی کی دے مئیل با گو تنوارو لے او یا با دی دریاب تا کندونا او خندقوناو کنے چی کل دا خالی پا رز با که میان راشی ناغا خلب و لبنده که گوری مئی تا بس نو آئے بیتوار پر از راشه میان واخ اللہ رب العزت وی گورا ما سر دوکا کئی یخادعون اللہ چې ګنې مونږ به خپل غرض وموکو او الله به رضا شي، او الله به رضا شي. ته چل کې الله سره، الله تا تسویلی چې د خالی پرز وته لاس کوما خکار هوتاو کو د خالی پرز باندې چې مې دې قابو کو خکار ستوي مې قابو کول کته الله سوار وړي او کور نه وړي. الله ته شادوغان جوړ کړ کنه هیلګر خلق ده او ښا او یو وخت کې وته ویلو چې تاسو به په دې سارو کې واز دې نه خورئ وخې خورې واز دې مخورې نغی چې ته صبرې ده نغی به واز دې وېستې نو ډل به تی وېست نو خرڅ به کړ نو پیسې به خورې. نغی وی چې وګوره مونږ او جایز کار کو مونږ ته خو الله ویلي چې واز دې به نه خورې امونږ واز دې نه ده خوړلې بلکې اواز دې هم خرڅ کړه پیسې هم په واستې او پاری پیسو باندې ځان لا الوګان او کچالان او ټیپر مولې واغست دا مونږه واز ده خوړه داخلین الله د تنکل خنزیران جوړ کړو کله شادوګان جوړ کړو دې تحیله وي هغه سي په امت کې کتابونه لیکل ویلي علما دا ستیر شوی دي چې مالدارو چې زکات میاش براله زمن به راځم کړو چې زمنو زه په دې مال سکوم زما خو سبا دې قبل ورځ دې خپې می قبر ته ځوړن دي واخلې دا مال غریب اول کور کورتا چې میاش به تیر شوا نو بیا به او تاوی چې ګورې هغه مال ځای نه کوي او که ساتلې نه شي نو راوړې بیا به راوړا کرو کې خود ته ده د زکات نه ځان بچ کو زکات نه کنه څنګه مسله خو ته معلومه و چې ته د کال یو لس میاشتې د مال مالکې او چې دې بده اخیری میاش کې ستاد لاس نه ووته نو بس تا باندې زکات نشته داخلي حرام دي. او کله به مالدار خلق او خان والا او ګډو بيزو والا زکات به پیراته کنه چې خان د پینځو نه زیات شي نو زکات به شروع شي وزوره چو خانو که بینو باسه بینزو خانو که بیزده بیار چه بینزیش تو تورسی نو بیا با که جونگه ده برو که نو اغیب سو کرو پس اونو خان باو چه زکات میاش برالا نو لس بیغ زیکینو لس بیغ زیکینو لس بیبل زیکینو چې په دې کې خو زکات نشته دغه سګړې بيزي تقسیم به کړو نو بس چې امیاش به تیر شون بیا به را جمع کړو دې تویلی جمع او تفرق جمع او تفرق دا یو حیله وه دغه خلکو چې زکات به نه ایستو دا حیله په دین کې حرام او چا چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ ته نسبت کړی دین دې دروغ ویلی دغه دې حیله ماتولې حلیه رد کولی ادیوی اغا حلیه جوڑی کلی دی اغا چی کمی جوڑی کلی دی اغا دا حلیه ندا اغی باید تا نپویی گی کتا دا اغا پا خبر پویی شوی نو تبا اغا تا دعا که طولو مار چی شکر دی چی دا سکلی اغا پا قرآن و سنت سره ثابتی دی تکا صحابی که پا واقعی که رازی د سوره کهف کې چې موسی علیه السلام او خضر علیه السلام په کومه کشته کې کیناسته نو ولي سوره کړه هله کول چې دا کشته د ظلم نه بچ ما مخی تا بادشاہ و ظالم پا غرط بانده داغو سبیگارو نو کشتو والاو طولو تاوی چنن و پتا سخپل مزدوری نکوه نن زما کار ده نو خضر علیہ السلام وی چه ردا خطه بچکول والی مسکنان دی چنن دی خپل مزدوری و نکی نخری بس آجزان نو کشتو سوره کلن او چتلنو چوی کتا د بادشاہ او پولیسانو نو ویدام دا خو ماته دا پریه بس پریه خو دا فقهاوی دا غی ندا ثابت شوا کوسم یو سړی ځان له مزدوری کوي ډاټسنې دے سوزکه دے سګاډې دے اما خطا پولیس ولار دے جنن مونږه گندب تزو دا پیمو پا بارا کی نو ڈاٹسن ایسو دا کینی سی نو کده تینا ببل روڈ ور اخلاس کو ازانی تی بچ کنو خیو کلو ظلم نبازان نبچ کئے دغسی حدیث کی رازی نبی علیہ السلام یو سلی سر کجوری ولی دی خوخیشوی بیدا دی کم دے واغستی ویدا می گرانی واغستی ویدا یو کلو دی دو کلو می ورکلی و دا می پو واغستی نبی علیہ السلام ویدا دی سو کلو دا خو تا سودو کو یو جنس دی یو شید نو ویدا سو کا چیزا تا طریقہ خیمہ نو ستا کار با اموشی و دا حرام نو با امبچ شی دغه دوه کیلو باندې خرڅ کړی وی دغه ځای پټلې کې ان په هغه باندې ځان لدا یو کیلو اغست وینو حرام نو بچو ان تا بدلو کنو بدل مکو کنو دا هټول پسوت کی راضی چې یو جنسی جوار په جوار غنم په غنم اوربشی په اوربشو کجوري په کجورو چانه په چانه او یو طرف ته بګ زیاتې او شنو بس داسو مثلن بی مثلن چی او دانا پا کسی وانی نو خیر دی بیا بدلی کا من ورکا و من تی واخلا او زیاده بنا که داغا پسود کرا دی یو ادویم داده کتا دو جوار پا غنم واخلی غنم پا جوار واخلی نو ٹیک دا جنس بدل شو دی او سود نبج شوی او گوری لاس پا لاس بایی کتا و تاوی چی غنم واخلا و جوار با میاش پس راکی نو بیا سود شنو نسیه پا که جوڑا شو دیکی با نسیه نی کنو نبی علیہ السلام ولی طریقه خوب کنو نو دا وحیل دا چی سره پی دا حرام نو بچ کی گی دا جایز دا او چی تا پی زن لحرام حلاله نو اغا حرام دا کذالک کدنا لیوسف اللہ وی دغسی منگا طریقہ و خوا یوسف علیہ السلام تا درور دا پاتی کولو پا مصر کی ما کان لی آخوزا خواو نو یوسف علیہ السلام چی نیولے وی رور خپل زان سرا فی دین الملک پا قانون دا بادشاہ دا مصر کی دا سورا وخش دا یوسف علیہ السلام چی پا مصر باندی اختیار راغلی دی کنه وو کاله ختیر شو آباد ادا خو هغه و نور شروع دی هغه کې بم ډیره شبه شوی کنه خو اسلامی قانون نشتا آسان کار دی خلق له دو کور کې اسلام زنده باد نتر واستی شي یوسف علی السلام تر اوسه پورې لاند ورجه کله و راوستي خام دا ډیر ګران کار دی زړه کابینه ختميږي فی دین الملک الا ان یشاء الله هو مگر هغه کار کیږي چې الله غواړي الله دا غوښته کنه چې بل قانون یې وته راوست دا د الله خو خوا نرفعو درجات من نشاو الله یمنګو چتو مرتبه دا چا چو غواړو مرتبه پس سره چتیږي په علم سره زګه دلته کې علمی بحث دی سیاسی بحث نه دی علمی بحث شروع دی یوسف علیہ السلام ګور رور خپل څنګه ځان سره دلته کې الله درجات بیان وکړو چې مرتبه او درجی او چتیږي خو په علم سره غوري عمل رستو دی وفوق كل ذي علم عليم او د پاسه د هر یو صاحب د علم یو لوی عالم شته دی چې الله دی چې د هر خبرې انتها الله ترازی نو د علم انتها الله ترازی د الله نه شروع شوی دی او الله تبه ختميږي اسمره په دنیا کې چې لوی لوی علما تیر شوی دایته اوس علم کم دی علماء خو پخاو چه ابو یوسف رحمت اللہ علیہ وی ما لزر احادیث اغا یاد کړی دی چه اغا دا پیغمبر حدیث نده تا جوڑ کرده دی بل جوڑ کرده دی بل جوڑ کرده دی داولی دیتا ساجتو احادیث خلم یادی خود پیغمبر پاک اغه دې د دې لپاره چې سبب یو ظالم وي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم نو زبول جواب ورکول شم زو په आवाज کول شم چې موایا دروغجن دا د پیغمبر حدیث نه دی دا واقعي جوړ کړي دی دا زازان جوړ کړي دا شهر ابن حوشب جوړ کړي دا دې خلکو جوړ کړي دا د پیغمبر حدیث نه دی دې لپاره یاد کړو چې خلک غلاو نه کې په دین کې دین کې غلا غانه کوي حدیث نه یو پیغمبر ته منسوب کوي او خو ته پته ده دا حدیث متواتر دی ابن جوزی وی موضوعات کې چې نبی علیہ السلام وی من کذب علی متعمدن فليتبوء مقعده من النار چاچی په ما باندې دروغ جوړ کړو خو خبر دی چې دا خبره پیغمبر نه دکړي او دوی چې قال رسول نو ځان له جهنم کې ځای جوړ کو فليتبوء مقعده من النار علما خواغو احمد ابن حنبل توی لسلا کا حدیث یاد تا امام بخاری استاز دیکن تاج المحدثین و توی او اخ کچالی کل کولو انا چاپ خانے وی نرفاو درجات من نشاو اچتو منگ مرتبی داغا چاچو گوارو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یوزل بیان کو مخلوق ناستو نو ډیر ناشنا خبرې وکړي نو یو سړی پاسې دو او دا آیات وی چې فوق کل ذی علم علیم آیات په مطلب هغه نه پوهیدو ابن عباس سے بیا یادو چې دې د ټولو نړۍ رچت عالم اغه ته وی چې الله فوق كل ذي علم عليم دا خو د الله صفت ده چې د هر صاحب د علم د پاسه عالم شته نو هغه الله دی دا بنده نه یادي فوق كل ذي علم عليم دا خو الله یادي چې که انسانان ارسمره په علم کې اوچت شي اوچت شي ولیکن د پاسه الله رب العزت شته دی چاگه تا علیم ویلشی زی علم وطنش ویلی زی علم دا بنده صفت تی او علیم دا اللہ صفت تی رونا دو یوسف علیہ السلام ملامت شو دیر رسوا شو او اغتیم بدیر دیووی چی مونگ دیدو قام پا مخ کی وشر مولو او بیا د غسین دا خبره وکړه قالوا ان يسرق فقد سرق خله من قبل ويرونو د يوسف عليه السلام کدغ لاکړي نمونګه د سر نوینځو ولي زکه غلا کړي وا د یو ور په خواوم نو دی هغه تتلې کدی مونږ تتلې وې نو غلا به نه کوله و دی خپل رور ته تللی دی او هم غلاګر او دی هم غلاګر دی الله تعلم دی چې څه یادې دی ځای کې اما په سرینو چې کم کلام کړی دی نو د هغې څه سند نشته تاریخي خبرې دي یوه دا ده چې یوسف علیه السلام یادوي هغه ولاړ دی وز دې ته څه پته ده خام چې دې اورور مشره اغلا کړی و سغلا کړی و یو قول دا دی چې یوسف علی السلام چې معشومو نخپل پاپو سره ترور و توید پلار خور یعقوب علی السلام خور او د اسحاق علی السلام لور و اده باغی لویه و اغی به تربیت که نو کله چه وقت پوره شو یعقوب علیه السلام ورتوی چه بس که رای ولاو منگا بغیر ده دنه جون نشو تیرو لی تم را صبر اومو که او از خب پوشوه ده لو بی کئی خبری کئی او ده اغی نلو کی دو نو سه قیمتی غونتی هم یانه و اغیه و لپملا پورو تلل ابیا و راوسته اینو اسو وقتو شنو ویوی چه ارد سشتا نشتره مونگا هم یانه رو کشوی داو شتا دینا تاسو یده سراو گو رهن اخو داغا پملا پوری تللی و بس ویده با یو کال ما سرهی کنو سن قانون خداو نو یره دا غلاوا دا قول زکه صحیح نه دی چې معشوم که هر ګناو کې نو هغه سزا نشي ورکولې که قتلو کې نو هغه سزا ورکولې شي قصاص نشي کېدی قید او بند نشته په هغه باندې نو قانون په څنګه جاری شو چې یو کال به دی اوس پاتې کی دا چرته سړی و په ګیره باندې یو خبره ده بس کړی ده دویمه خبره ده چې یوسف علیه السلام چې کوم نیکو د مور د طرف نه نه کافر او بوتو وسره یوسف علیه السلام تخپل مور وی چیر دا هوت چته ډډی تکا د دې بوت نه اخلاص کا یوسف علیه السلام لګی دا بوت چته وړ بار یو ورځو اغلا وکړه دا یو قول لی او دریم قول دا دی چې یوسف علیه السلام وی دا وقت نه دا عادتو چه چرتا لاری که بے سوال گره او فقیر فقرا عجز غریب امون تو نرا بغین دا شکور نه بے دوڑے اوڑا والا دیو گور اغلی اوکڑا یا بے چه کورس امون تو آغا بے اوڑا والا کار څومره خبرې وکړو خو ګوره اعتماد پینشتا بس الله ته وسپارو الى ربک المنتهى ان الى ربک المنتهى الله ته علم دې چې کومه لا یادول کدغ لا کړی نو لا کړی وارور زده په خوان فاسرها یوسف فی نفسه پس پټاو ساتل یوسف علیه السلام دا خبره ده دی دا مقاله ده دی دا جمله او کلمه ده دی په خپل زړه کې اډوغه کېونه ولم یبتها لهم او اس اظهار یې اونک دی تا قال انتم شر مکانا سان سره وی چیرې راخو تاسو هغه سره خپل خوینه ده پرېخه وی وی د سړی سورې ده کنه انتم شر مکانا ډیر بد اخلاق خلق یې اوس ما کوم ځای اخلاق کړی ایواز زیرونه د یوسف علی السلام نه دی دا نور لومشته مفسرین چری لګیا دی او نقطې لټی یوسف علی السلام یو خبر او کړه غلطه داغی پس ازا کی جیل تلالو چی مخ کی ذکر شوی بیان شکن او بلا خبر ایو کرن داغی پوج باندی جیل پی اوگت شو چی مرگری تیوی چی تو بادشاہ سر ازما ذکرو کا نسلیوی نورم پاتی شو دغه پوجا باندې په جیل کې او بل خبره کړي وارونو باندې आवाज کړو چې انکم لسارقون تاسو غلا کړی دغه په سزا کې درونو دخلي نه دا خبره واوري دا چې فقط سرقا خلو من قبل تاسو لګیا دي انبیان پری دی کندا ټول دی یهودو خبر هي اوس په انبیانو پسې شوی دی غلطه او خطا یې پکې راو باس یوسف علی السلام تاسو ډیر بد عمل یې والله اعلم بما تصفون الله خپو یې پاسو چې تاسو یې بیانوي والله اعلم یو کناخه چې الله تعالی علم دی چې د دې کوم غلا یا دوله په سبان دی بدنامو پس دې په حال الله پويږي ا دې دې کې چې بیا کوم مفسرین صلی الله علیه تپل کړی دي یوسف علی السلام هغه کاسې لټنګ ورکو اپی مان چې مونته شو کنه دې له چلو پکې هغه ټنګولا هغه وی چې داس وی دا پیمانه خوئی چتا سو د پلار دولس زامن و او یو زیته ن تاسو پټ کړی دی تر اوسه لا پته نشته دی وی بن یامین ورته وی چې او ټنګ ول بل ورکا چې دا پته مو لګی چې دا پیمانه په بار کې چای خوا یوسف علی السلام په غوسه کې راغی اندغه د کی ویړم شوخه ګوره چا بخلاص کړین چې سی ویلې دی ناغه الله د کتاب په مخ کې د وینا نه دینو دا ځکه وایي چې ګوره تاسو به اورې یا به ګوره کتابو ځکه ټول کتابونه اردو تراوتی کنه علم آسان شوی دی ناسنه چې تاسو شک پیدا شي دا تاریخی خبرې دي په دې اعتماد نشته قالوا يا ايها العزيز ويرونو د يوسف عليه السلام چې اے بادشاہ يوسف عليه السلام بیا عزيز کنه په مصر کې ان له ابا شيخا كبيرا یقینا د دې الک د پاره خپلار دې بوډا دې ډیر عمر والا په دې پس ډیر خپګیږي او ډیر غمجن دې فخذ احدنا مكانا ونساء وطن زمونا پزیددو او دی پریکدا ان نراک من المحسنين یقینا چې مون وینو تعالی را ډیر د نیکانو خلقنا نیکان خلق دي ته وي اوس نه زمانه خبره کوي ښا خزر او خطر ډاټ سنتا ټول ناری نه ناست چاو ته زین پرې خود ناری په زور ځان ځای کوي مسلمانۍ نشته جوړي نو مسلمانۍ دا ده چې خزه بسړي سره یو ځای ناشته کنه یوسف علی السلام ته وی بی ګنا سره پونیسا او ګناګار پریدا دا د نیکانو خلقو کار دی ان نراک من المحسنین مونوینو تعالی را ډیر د نیکانو نا. قال معاذ الله یوسف علی السلام بنا غالم پالا سره دا وسم ټوله ولټه خبره ده. اوس ته چا ماشومو یا لوی ګاډی وو او مل شو شریعت وی چې دیت تنواخ لیکن او شریعت وی کن او دیس وی وی غخی خر سکلی دور زیاده او کبوری غخی خر سکلی دقس کروغا کی گی نو دیت پک ناخلی او سوارا ورکی چکم پا اسلام کی نشتا نو آغشتا دی اچکم پا اسلام کی دی نا ډیر بد کار دی او ډیر غلط کار دی. خبر الټا روانه ده کنه. انا نراک من المحسنین. یوسف علیہ السلام پنا واړم په الله سره ان اخذ چې اونې سمونګه بل څوک بی ګنا سره تاسو سره زموږ سکار دی تاسو په بورو خو لیکلی شوی دی چې بری اون إلا من وجدنا متاعنا عنده مگر هغه څوک بني سو چې مونته دې مونږه خپل سامان دا غسره ان اذا الظالمون یقینا چې شوم په دا وخت کې ډیر لوی نقصان کوونکی مونږه ظلم نکوم مخلوق سره. مصر کې که ظلم وای چې ته په خواب وو د یوسف علی السلام په وخت کې نو د انبیاءو په دور کې د انبیاءو په مشرۍ کې ظلم نه وي ډیر امني ډیر عزتي هیڅ سره غم نه وي نه د مال او نه د جان. نو دا څه نشي کېدای ښه واخره.